يتركوا أن يقولوا آمنا، یہ کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہم نے پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو چلو اب چھٹی ہوئی، اب ہمارا کوئی امتحان نہیں ہوگا، کوئی آزمائش نہیں ہوگی، تو ان کا یہ گمان غلط ہے. ہر مومن کو، ہر مدعی ایمان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی ضرور ضرور آزمائش ہوگی، اور یہ آزمائش کرنا، امتحان کرنا، یہ ہماری سنت ہے. فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ہم نے ان کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے، ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا ہے اور موجودہ لوگوں کو بھی آزمائیں گے. اور ہم کیوں آزماتے ہیں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تعالی ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو سچے ہیں، اور ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں. یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ تو سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، اس کا علم قدیم ہے، مگر وہ اپنے بندوں کا امتحان اس لیے کرتا ہے کہ اس کے بندوں کا صبر و استقلال لوگوں پر ظاہر ہو جائے، اور لوگ جان لیں کہ اللہ کے بندے اللہ تعالی کی راہ میں کس قدر ثابت قدم ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے قدموں میں تزلزل پیدا نہیں کر سکتی. اور یہ بھی ظاہر کر دے کہ کون لوگ جھوٹے ہیں، کون لوگ ہیں جو صرف زبانی کلامی جمع خرچ کرتے ہیں لیکن عمل کے وقت، میدان عمل میں وہ اپنی صداقت کا اور ایمان پر استقامت کا وہ مظاہرہ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ متزلزل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالی امتحان کرتا ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون اس کی راہ میں ثابت قدم ہے اور کون متزلزل ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے. کس چیز کے ساتھ؟ من الخوف، خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال اور مالوں کے نقصان سے، والانفس سے اور جانوں سے، والثمرات اور پھلوں سے. علماء تفسیر فرماتے ہیں یہاں ثمرات سے مراد بچے ہیں، تو مطلب یہ ہوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم ضرور ضرور ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان کریں گے، کسی کو خوف اور پریشانی میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، کسی کو بھوک اور پیاس میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، کسی کے مال کا نقصان کر کے، کسی کی جان لے کر اور کسی کے بچے لے کر اور دیکھیں گے کہ امتحان اور آزمائش کے وقت کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتا ہے. چنانچہ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے حبیب صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. صبر کرنے والے کون ہیں؟ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مصیبت کے وقت وہ وادیلا نہیں کرتے، جزا فضا نہیں کرتے، سینے پر ہاتھ نہیں مارتے، منہ پر ہاتھ نہیں مارتے، گرے بان نہیں پھاڑتے، بال نہیں بکھیرتے اور شور و شہن نہیں کرتے، زبان پر شکوا اور شکایت نہیں لاتے، بلکہ صبر و رضا کا پیکر بن کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہی تو ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف ہی واپس لوٹنا ہے. گویا وہ صبر و رضا کے پیکر بن کے یہ کہتی ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لا، بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے واسطے ہے جس کا کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب جو صبر و استقلال کے پیکر ہیں، جو تکلیف اور مصیبت کے وقت صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو. یاد رکھو صبر کرنا یہ اہل حق کا سیوا اور طریقہ ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے لختے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب بتا تیری رائے اور تیری مرضی کیا ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ یا ابت فعل ما تؤمرو ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان بس کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، چھری چلے نہ چلے، گردن کٹے نہ کٹے، مگر میرے بدن میں جنبش نہیں ہوگی. معلوم ہوا کہ اہل حق کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے صبر کیا ہے اور صبر کا مظاہرہ فرمایا ہے. دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند جب یعقوب علیہ السلام کو دھوکے کے ساتھ باہر لے گئے، جا کر مارا پیٹا، طرح طرح کی اذیتیں تکلیفیں پہنچائیں، ان کی قمیص اتاری اور اس کو جھوٹا خون لگایا، یعنی ایک جانور کو ذبح کر کے اس کا خون لے کر قمیص پر چیٹے مار دیے، قمیص پر جھوٹا خون لگا کے رات کے وقت روتے اور بکا کرتے ہوئے آ گئے اور آ کر کہنے لگے ابا جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، ابا جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور یہ دیکھیے یوسف کی قمیص کہ اس پر خون لگا ہوا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، میرے بیٹو یہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو یہ سب تمہارے نفسوں کی گڑی ہوئی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا اور اصل حقیقت کو میں جانتا ہوں، مگر مجھے ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے، مجھے یہی حکم ہے کہ میں صبر کروں. چنانچہ فرمایا فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں کیونکہ صبر ہی اچھا ہے. دیکھیے جنہوں نے مارا تھا انہوں نے جھوٹا خون بھی لگایا اور انہوں نے شور بھی کیا بکا بھی کیا، لیکن جن کا لخت جگر، جن کا محبوب جدا ہو گیا تھا، انہوں نے کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کی، نہ کوئی جھوٹا خون لگایا، نہ کوئی ڈرامہ وغیرہ رچایا، اور نہ انہوں نے اس قسم کی کوئی حرکت کی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں صبر کرتا ہوں کیونکہ صبر ہی اچھا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ کو بتانا یہ ہے کہ اللہ والوں کا شیوا، اللہ والوں کا طریقہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے تکلیفوں اور مصیبتوں کے وقت صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسی واسطے تو اللہ فرماتا ہے انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کے واسطے بے حساب اجر ہے، بے حساب ثواب ہے۔ اگرچہ صبر بڑا کٹھن اور بڑا دشوار ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب بھی بے شمار ہے۔ یہاں یہ یاد رکھیے کہ کسی کے غم، کسی کے غم کو پیش نظر رکھتے ہوئے یا کسی پر آنے والے مصائب کا تصور کرتے ہوئے اشکبار ہو جانا، یعنی بے اختیار آنکھوں میں آنسوؤں کا آ جانا، یہ بے صبری نہیں ہے، یہ جزا فضا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی تھی، اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور جس وقت امام علی مقام شہید ہوئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا گیا، اس وقت بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ معلوم ہوا کہ کسی پر آنے والی تکلیف اور مصیبت کا تصور کر کے یا ذکر کر کے یا ذکر سن کر اشکبار ہو جانا، یہ بے صبری نہیں ہے، یہ ماتم نہیں ہے، بلکہ یہ تو درد ہے، یہ ذوق ہے، یہ رحمت ہے۔ بے صبری یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ مارے جائیں، منہ پر ہاتھ مارے جائیں، گریبان پھاڑا جائے، بال بکھیرے جائیں اور زبان پر حرف شکایت لایا جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہم امام علی مقام پر آنے والے مصائب کا جب تصور کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہماری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ یہ تو درد و ذوق ہے اور یہ تو رحمت ہے، یہ بے صبری ہرگز نہیں ہے۔ گزشتہ رات میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت امام مسلم اور ان کے دونوں بچوں کی شہادت کا تذکرہ کیا تھا، آج میں آپ حضرات کے سامنے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کروں گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جس دن حضرت امام مسلم کوفے میں شہید کر دیے گئے، اسی دن حضرت امام علی مقام مکہ مکرمہ سے چل پڑے، کیونکہ امام مسلم کا خط پہنچا تھا کہ حالات بڑے تسلی بخش ہیں، کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے۔ تو امام علی مقام نے اپنے اہل و عیال کو، اپنے عزیز و اقارب کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ آپ نے اپنی دونوں بیویوں کو اور دونوں بہنوں کو، ایک بیٹی کو، تین بچوں کو، چار بھتیجوں کو، دو بھانجوں کو اور آٹھ بھائیوں کو اور 50 کے قریب دوستوں کو ساتھ لے لیا، اور یہ 82 نفوس پر مشتمل قافلہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گیا۔ بعد صحابہ کرام نے روکا، امام علی مقام نے فرمایا کہ یہ مسلم کا خط آیا ہے، حالات تسلی بخش ہیں، کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے۔ امام علی مقام چل پڑے، جس وقت آپ دو منزل سفر کر چکے تھے یعنی تقریباً 35-36 میل آپ نے سفر کیا تھا کہ آپ کے بہنوئی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، حضرت سیدہ زینب کے شوہر، وہ پیچھے گئے اور جا کر کہا کہ اے میرے پیارے بھائی، آپ کو صحابہ کرام نے بھی روکا اور آپ کو معلوم ہے کہ اہل کوفہ نے آپ کے والد ماجد کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ کے ساتھ بھی انہوں نے وفا نہیں کی، تو آپ کوفے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کوفے جانے پر کیوں بجد اور مصر ہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا، بھائی یہ ایک راز کی بات ہے، یہ ایک بھید ہے، اس کو بھید ہی رہنے دو اور مجھے کوفے جانے دو، میں کوفے ضرور جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، بہنوئی بھی تھے، انہوں نے کہا آپ مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کے کوفے جانے میں کیا راز اور بھید ہے، مجھے نہیں بتائیں گے تو اور کس کو بتائیں گے؟ حضرت عبداللہ نے امام علی مقام کو خدا کی قسم دے دی کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھے ضرور بتائیے کہ کیا راز ہے، آپ کوفے جانے پر کیوں بزد اور مصر ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا، بھائی تم نے اللہ کی قسم دے دی ہے، بہت بڑی ذمہ داری مجھ پر عائد کر دی ہے، تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ سنو، مجھے خواب میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا ہے اور میں نے نانا جان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں اس عہد کو ضرور پورا کروں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ مجھے بتائیے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عہد لیا ہے؟ فرمایا، بھائی تم نے مجھے خدا کی قسم دے دی تو میں نے تجھے اتنا بتا دیا، لیکن اب میں تجھے یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں نے نانا جان کے ساتھ کیا عہد کیا ہے، بس میں اس عہد کو پورا کر کے نانا جان کے پاس پہنچ جاؤں گا اور جا کر کہوں گا، نانا جان میں نے تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا ہے اور پورا کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے امام حسین سے یہی عہد لیا تھا کہ بیٹا ضرور جانا، یہ قضائے مبرم ہے جو ٹلنے والی نہیں ہے، تم نے کربلا کو جا کر آباد کرنا ہے، کربلا کو بسانا ہے اور وہاں صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا ہے اور آنے والی نسلوں کے واسطے مثال قائم کرنی ہے کہ ظالموں اور جابروں کے سامنے اس طرح کلمہ حق بلند کیا جاتا ہے اور پھر اس طرح اس پر استقامت اختیار کی جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر امام علی مقام نہ جاتے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو پھر آنے والی نسلوں کے مجاہدوں اور بہادروں کے پیش نظر کس کی مثال ہوتی، کس کا نمونہ ہوتا جس پر وہ عمل کرتے ہوئے جابروں کے سامنے اور ظالموں کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے؟ اور آنے والی نسلوں کے لوگ بھی کہتے جب قرون اللہ کے مسلمانوں نے فاسق و فاجر کی بیعت کر لی تھی، جن کے گھر سے اسلام نکلا جب انہوں نے فاسق و فاجر کی بیعت کر لی تھی، تو معلوم ہوا کہ فاسق و فاجر کی بیعت کرنی جائز ہے قیامت تک کے واسطے، فاسق و فاجر کی اور ظالم و شرابی کی بیعت کرنی جائز قرار پا جاتی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا تھا کہ بیٹا ضرور جانا اور جا کر فسق و فجور کا مقابلہ کرنا اور حق و صداقت کی آواز کو بلند کرنا اور راہ حق میں سب کچھ قربان کر دینا، تاکہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو جائے کہ ظالم اور فاسق کی بیعت کرنی جائز نہیں ہے. امام علی مقام نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہی چاہتے تھے کہ میری امت میں ایک ایسی مثال بھی قائم ہو جائے جو آنے والے بہادروں اور آنے والے شجاعوں کے واسطے ایک مثال ہو، جس کو سامنے رکھ کر وہ جابروں اور ظالموں کے سامنے کلمہ حق بلند کر سکیں. امام علی مقام نے نانا جان کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا اور حق و صداقت کی آواز کو بلند کر کے اس پر استقامت اختیار کی اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا بھرا ہوا گھر لٹتے دیکھ سکتا ہوں، لیکن نانے کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نہیں توڑ سکتا اور میں حق و صداقت سے قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتا. آپ سن چکے کہ امام علی مقام نے فرمایا کہ میرے نانا جان نے مجھ سے ایک عہد لیا ہے جس کو میں ضرور پورا کروں گا، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو. یہ آج کل کے نکتہ چین، یہ آج 1350 سال کے بعد نئے محقق جو پیدا ہو گئے ہیں اور یہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ امام نے غلطی کی، امام نے بغاوت کی، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ امام علی مقام کے بلند مقام کو کیا سمجھیں؟ میاں جان سب کو پیاری ہوتی ہے، عزیز و اقارب بھی سب کو پیارے ہوتے ہیں. جب امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی دے دی تو ماننا پڑے گا کہ امام علی مقام کے پیش نظر بہت بڑا مقصد تھا اور وہ بہرحال اس مقصد کو پورا کر رہے تھے اور کسی صورت میں اس مقصد کو چھوڑنے کے واسطے تیار نہیں تھے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ کے بہنوئی نے کہا، میرے بھائی میں نے گورنر مکہ عمر بن سعید سے آپ کے لیے امان نامہ بھی حاصل کر لیا ہے. گورنر مکہ نے ضمانت دے دی ہے، تحریری طور پر امان دے دی ہے کہ حسین واپس آ جائیں، ان کو کوئی خوف خطرہ نہیں ہے. تو آپ واپس چلیے. امام علی مقام نے فرمایا، مجھے گورنر مکہ کی امان کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے امان کی ضرورت ہے. امام علی مقام آگے بڑھتے چلے گئے. جب آپ مقام حاجر تک پہنچے، کوفے کہ راستے میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے حاجر، تو آپ نے اپنے رفقاء میں سے ایک رفیق کو جس کا نام تھا قیس بن مسہر السیداوی، اس کو ایک خط دے کر اہل کوفہ کی طرف بھیجا. اس خط میں آپ نے یہ لکھا تھا اہل کوفہ کے نام کہ میں مکہ مکرمہ سے چل چکا ہوں، مقام حاجر تک پہنچ چکا ہوں، اب میں چند دنوں کے بعد تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں، تم اپنے عہد پر قائم رہو. جس طرح کہ تم نے اپنے خطوط میں اپنی وفاداری کا اظہار کیا تھا اسی طرح وفادار ہو کے رہو اور میرا انتظار کرو اور برابر امام مسلم کا ساتھ دو. ادھر ابن زیاد نے بھی جاسوس بٹھا دیے تھے, تمام راستوں کی ناکہ بندی ہو چکی تھی, جگہ جگہ سی آئی ڈی تھی, بلکہ امام علی مقام کے ساتھ بھی سی آئی ڈی کے آدمی برابر جا رہے تھے اور وہ سارے راستے کی خبریں ابن زیاد تک پہنچا رہے تھے کہ حسین مکے سے روانہ ہو چکے ہیں, مقام حاضر تک پہنچ چکے ہیں, اب انہوں نے اپنے ایک رفیق کو ایک خط دے کر روانہ کیا ہے. تو چونکہ راستوں کی ناکہ بندی ہو چکی تھی, جگہ جگہ پولیس اور فوج بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے امام علی مقام کے قاصد حضرت قیس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر ان سے خط بھی چھین لیا, کوفے میں لے گئے, ابن زیاد کے سامنے پیش کیا. ابن زیاد نے کہا ایک صورت میں میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں کہ دارالعمارت کی چھت پر چڑھو اور علی اور حسین پر لعنت کرو, معاذ ان کو برا بھلا کہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا, تمہاری جان بخشی کر دوں گا, ورنہ میں تمہیں کسی صورت میں معاف نہیں کروں گا. حضرت قیس نے کہا کہ مجھے دارالعمارت کی چھت پر چڑھاؤ, چڑھا دیا گیا. حضرت قیس نے کہا کہ کوفے والوں کو بھی بلاؤ تاکہ جو کچھ میں کہوں وہ سنیں بھی. کوفے والے بہت سے آ گئے, وہ دارالعمارت کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور حضرت قیس دارالعمارت کی چھت پر تھے. آپ نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی, پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا اور پھر فرمایا کوہے والو یاد رکھو اس وقت روئے زمین پر حضرت امام حسین سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے, وہ تمہارے نبی کے نواسے ہیں اور اس وقت روئے زمین پر کوئی اور تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہے. حضرت امام حسین وہ ذات ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری باطنی آلودگی سے پاک کر دیا. اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فاتح خیبر ہیں, دنیا و آخرت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہیں, سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں, امام حسن حسین کے والد ہیں اور شہنشاہ ولایت ہیں. حضرت قیس نے حضرت علی کے اور حضرت امام حسین کے فضائل بیان کیے, ان کی شان بیان کی اور ابن زیاد پر اور اس کے باپ پر لعنت بھیجی. اللہ یہ بہت بڑی جرات کا کام تھا کہ گورنر کوفہ کے سامنے امام علی مقام کے قاصد نے حضرت امام علی مقام کی اور ان کے والد ماجد حضرت علی کی تعریف اور ثنا کی تھی اور زیاد پر اور ابن زیاد پر لعنت کی تھی. بلا گورنر کوفہ ابن زیاد اس کو کس طرح برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے حکم دیا کہ اس کو بڑی اذیت پہنچاؤ اور دردناک اذیتیں پہنچا پہنچا کے اس کا خاتمہ کر دو. چنانچہ امام علی مقام کا یہ جان نثار عاشق اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گیا اور اپنی جان امام علی مقام پر قربان کر کے اور اپنا حق وفاداری ادا کر کے جنت الفردوس میں پہنچ گیا. امام علی مقام راستے میں تھے, آپ کو شہادت کی خبر مل گئی. حضرت امام مسلم ان کے دونوں بچے اور حضرت قیس کی شہادت کی آپ کو خبر مل گئی. جب آپ نے خبر سنی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کرنے لگے،